jaina erosteko eskubidea, hilotzak zenbatzeko askatasuna, babes polizialaren bermea, soldaduak zaindari dendataritan, soldaduak zaindari dendataritan. Turiston menpetako mundu zabala, hortxe da gerra etxe aurrian, aurrian. Ongi etorri mundu librera, mundu libre elkartean honi mora. Ongi etorri mundu librera, mundu libre anonimo. Berdintasunaren bazterra osotan, isiltasunaren esklabuak, zenbat gastatu hainbat balio, miseria da zorionik merkena, miseria da zorionik merkena. Irabaziak bakarrik dira gutarrak, arrotzak dira beste guztiak, guztiak. Ongi etorri mundu librera, mundu libre elkartean honi mora. Ongi etorri mundu librera, mundu libre anonimora, mundu libre anonimora. Izu globalizatuaren onurak, arresiaren alde egokian, inon borrerorik ez izateko, nolatan dagoin beste biktima, nolatan dagoin beste biktima. Ongizatearen ikasertzetan, agertzen dira itotakoak, itotakoak. Ongieto ni mora.